विंग कमांडर ट्रेवर केलर भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। थोड़ी सी धोकने वाली दग दग दग दग दग दग सांस चिन्ह हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोहे को रंग दे बसंती यारा मोहे को रंग दे बसंती मोहे मोहे को रंग दे बसंती मोहे मोहे तू रंग दे बसंती मोहे मोहे तू रंग दे बसंती मोहे मोहे